Rabbin rububiyetine, İslam'ın rehberliğine ve ruhu Seyyidül Enam'ın peygamberliğine razı olduğumuzu hangi sözle ve duyguyla ifade etmeliyiz? Rabbi Rahim'den, din-i mübinden ve Resul-i Ekrem'den hoşnut olmayı sadakatin zirvesi saydığımız nazarı itibari alınırsa, rıza ufkuna ancak sadakat kulvarından geçerek varılacağı söylenebilir mi? O mübarek söz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Sabah akşam müminlerin de verdiği zebanı. O kendi nübüvvetini de kendisi tasdik ediyor. Yani kendi de kendinin sadıkı musaddıkı oluyor. Hani öyle derken bize talimin içinde aynı zamanda zımnında bize talim ediyor. Böyle deyin. Radina billahi Rabben. Rabb olarak Rabbimizden razıyız, hoşnutuz. Onun tasarruflarına rıza dideyiz veya dadeyiz. Ve bil İslami dinen, İslamiyet'ten de din olarak hoşnutuz. Ve bi Muhammedin Resul'a sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de peygamber olarak hoşnutuz diyor. Bu bize talimdir. Bu virdi sebanımız olmalı. Şimdi bu esas bizde bir duyguyu tetikliyor. Bu hissi içinizde geliştirecek, kök saldıracak, derinleştirecek işlerde, davranışlarda, amellerde bulunan. Yani Efendimiz'i tanımadan bu ölçüde peygamberliğine rıza gösteremezsiniz. İslam dini kendi enginliğiyle, usulüyle, füruyla bilmeyince o sistemden razı olamazsınız. Rabbimizi azametiyle, ululuğuyla, esrar-ı üluhiyetiyle, esrar-ı rububiyetiyle bilemeyince ondan da hoşnut olamazsınız. Bu açıdan evvela ondan hoşnut olmanın, razı olmanın yolu onları çok iyi tanımaya vabeste. Bilen sever, bilmeyen de alakasız kalır. Çoklarının insanların ihtar tablosuna karşı alakasızlığı bilemediklerinden dolayı. Öğretilmemiş onlara, bir kere yabancı kalmışlar. Azıcık böyle onlarda bir çerağı tutuşturur gibi bir meşale ucu gösterilebilseydi az merak edeceklerdi onu. Belki derinleşme imkanı olacaktı. Fakat sokak o fırsatı vermedi. Camilerde o fırsatı bulamadılar. Okudukları yerlerde o fırsata ulaşamadılar. Evde de öyle bir hava yoktu. Dolayısıyla boş böyle sokak çocuğu gibi yetiştiler. Halihazırda ihraz ettikleri durum sadece Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Yani bunca ihmal edilmişliğe karşı, bunca zayi olmuşluğa karşı insanların hala La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeleri bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Nasıl oldu da biz bunca ihmale karşı, bunca ihmale rağmen hala bu kadar Allah'la münasebetimiz var. Ama azıcık meşgul olsalardı Zalul Rüstam'ın dediği gibi azıcık bize ta baştan Cenab-ı Hakk'ı öğretilmesi gerektiği şekilde öğretselerdi, Efendimiz'i gerektiği gibi tanıtsalardı, İslam'ı kendisine mahsus esprisiyle bize talim etselerdi, bugün onlara karşı rıza duygumuz daha farklı olacaktı. Sürekli rıza duygusu, rıza duygusu bir alaka heyecanına inkılap edecekti. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu deyip hep o işin arkasında koşacaktık. Yani bizim açımızdan bu. Bir bunu böyle anlamak lazım. Yani hangi yolla aranacak, hangi yolla o derinliğe ulaşılacaksa onu aramak lazım. Bu zaviyeden Efendimizin ifadesine yine bazı meselelerdeki mülazamımıza bağlı diyebiliriz ki o böyle diyerek Müslümana hedef gösteriyor. Bu hedefi yakalamaya çalışın. O duyguya, o seviyeye ulaşın diyor. Bir diğer taraftan da o bizim için bir hedefse siz kendinize bir hedef belirlediğiniz zaman oturup kalkıp hep aynı şeyin hülyasıyla yaşamaz mısınız? Yani abdeste giderken, çıkarken, namaza gelirken, hatta namazın içinde bile çok defa. Mesela diyelim ki işte bir ev peşindesiniz, bir yuva peşindesiniz. Yuvanızdaki de sizin peşinizde. Çocuklar peşindesiniz, çocuklar sizin peşinizde. Yani bu mevzuda oturup kalkıp hep aynı hülyayla. Bu hülyalar, içinizden geçirdiğiniz bu şeyler nezülüyette birer dua şeklinde kabule karin olur. Hep oturup kalkıp aynı şeyi heceliyorsunuz. Aynı şeyi sayıklıyorsunuz. Allah bunları boş çıkarmaz. Bir yolu da bu meselenin. Sürekli onu kafanıza yerleştirmek, böyle. Böyle giderken onu düşünmek, böyle gelirken onu düşünmek, onunla oturmak, onunla kalkmak, hep diyor ya, onunla gecele, hep hakkı hecele. Gece, gündüz, hep hakkı hecele. Üçüncü bir mesele de bu mevzuda. İki husustan sonra ellerimizi açıp doğrudan doğruya hani bunu söylemek lazım. Allah'ım beni rıza ufkuna ulaştır. Nasıl diyoruz yani? Affek ve afiyedeki varudak. Allah'ım ila ma tuhibbu ve terda. Allah'ım ila ma tuhibbu ve terda. Allah'ım sevdiğin ve hoşnut olduğun şeye beni ulaştır. Allah'ım sevdiğin ve hoşnut olduğun şeye. Şimdi bazen bir insan çok samimi kalpten ister. Cenab-ı Hak anında lütfedebilir onu. Fakat bazen de o mesele belki bir 5 seneye, bir 10 seneye, bir 20 seneye merhundur. Yani meadudur. 20 sene onu isteyeceksin. Şimdi siz Cenab-ı Hakk'ın sizden hoşnut olmasını, sizin ondan hoşnut olmanız, onun icraatı aklınıza geldiği zaman yüreğiniz böyle hep rıza ile atması, nabızlarınızda hep rıza duyulması, kalbiniz dinlendiğinde hep böyle rıza sesi vermesi, bu seviyeyi ihraz etmeniz için size deseler ki 25 sene bu iş için yalvarmanız lazım. Yalvarır mısınız, yalvarmaz mısınız? Evet, bu çok önemli bir mesele. Bence bunun için öyle bir maratona girilebilir. Şimdi bu da meselenin bir yönü. Hafife almamak lazım. Rıza ufku, cennete girdikten sonra, Firdevs'e erdikten sonra, Hazreti Muhammed Mustafa'yı gördükten sonra, her şeyin ötesinde, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Allah'ın hoşnutluğu ve rızası her şeyin üstünde, her şeye faiktir diyor. Bu önemli. Dünyada onun sizin için tecellisi ve zuhuratı farklı. Öteki alemde onu bilemeyiz yani. Burada o hoşnutluğun içinizde sizin. Her şeye karşı böyle hoşnut olma hissi öbür tarafta katlanmış olarak Rabbimizle bizim aramızdaki münasebet açısından bir farklılığa ulaşacak ve size farklı şekilde geriye dönecektir. İşte bunun için onca zaman dua etseniz bence değer. Ama ben zannediyorum onca zaman hiçbirimiz dua etmedik. 24 sene Allah'ım rıza, rıza, rıza, rıza, rıza, rıza, rıza deyip böyle içimizi dökmedik buraya. Oysa ki değerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de esasen kendi içinde onu diyor. İki mesele zaten doğru. Radina billahi rabben. O başta rıza mertebesinin kutbudur. Rıza mertebenin kutup yıldızıdır. Rıza mertebesine ne kadar radiye merdiye sırrını temsil eden rıza kahramanları varsa hep o kutup yıldızının etrafında dönerler. Kendilerini ona göre ayarlarlar. O merkez noktasını tutmuştur. Bu açıdan da radina billahi rabben deyince önünüzde onu görmeniz lazım her zaman. Uçsanız, kanatlansanız Allah doğrudan doğruya sizin kulağınıza kendine mahsus kelamı ilahisiyle fısıldasa, dese ki ben senden hoşnudum. Fakat yine onu önünde görmen lazım. Seni onunla yan yana aynı rahleye otursa, aynı dersi verse, ona vahyi sana ilham dese, varidat dese, mevhibe dese, yine onu önünde görmen lazım. Çünkü sen bu duygulara, bu düşüncelere, bu mantığa, bu felsefeye, bu tefekküre, o anlayışa onun sayesinde erdin. Onun rehberliğindeydin. Olmasaydı senin dünyan kapkaranlıktı, zindandı. Bu açıdan irade olarak, kasti olarak onu önünde görme, sürekli onu muallim olarak tanıma. Bu çok önemlidir. Bazıları belli bir noktaya gelince o nokta bir taraftan ona karşı alakayı artırma noktasıdır. Diğer taraftan da hafizanallah her şeyi mizanı şeriatla tartmayan insanlar için küstahlaşma noktasıdır. Lavvalliye girer. Efendim, benim nurum da onun nuru kadar diyebilir. O aynı zamanda bir küstahlaşma noktasıdır. Hafizan Allah. O nuru evveldir, nuru evsattır, nuru ahirdir. Hiç kimse o nura ulaşamaz, o seviyeyi ihraz edemez ve tutamaz. Bu da radina billahi rabben Efendimiz kendi adına diyor. Ve bil İslami dinen, İslam'ı onun kadar kavrayan, sistemden onun kadar hoşnut olan, o sisteme hayatını ölçüde vakfeden, o sistemi ikame etmeden başka bir şey düşünmeyen bir ikinci insan gelmemiştir. Hazreti Ebu Bekir ne kadar sıddıktır, Hazreti Ömer ne kadar hakkı batıldan ayıran bir Faruk'tur, Hazreti Zünnur ne kadar bir ehli Kur'an'dır. Hazreti Ali ne kadar manayı açık bir kahramandır. Bütün bunların bu mezayasını toplasanız bir yerde, bir yerde hallac etseniz, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o İslam'a karşı olan rıza mertebesinin yanında o işin öşrü bile olamaz. Onları hafife almıyorum. Fakat o mevzudaki büyüğün büyüklüğünü vurgulama adına diyorum. Bu açıdan İslam sistemi, İslam organizasyonu o mevzuda da o yine bir rıza kahramanıdır. Ve bir Muhammed'in Resulü derken aynı zamanda kendi peygamberliğine de razıdır o. Burada bir şey arz edeceğim yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle mütevazi, kendisini mahviyete ve tevazuya kilitlemiş öyle bir insandı ki hep böyle tevazuyla hareket ediyordu. Bir kul gibi hareket ediyordu. Yerde oturuyordu. Eliyle yemeğini yiyordu. Hizmetçisiyle beraber oturuyordu. O yemeden yemiyordu. Kendisini en küçük insandan farklı görmüyordu. Fakat bir mesele var ki peygamberlik. Çok ağır gelecek bir mesele. İşte o bir faikiyet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatin yanında önem arz eden. İslam'ın rüknü aslisi. İmanın rüknü aslisi. Onu demeyince insan Müslüman olamıyor. Kendisi de onu demese dışta kalır. Arz edebiliyor muyum? İşte burada zahiren bir çelişki var. Yani bir fevkalade tevazuun yanında Cenab-ı Hakk'ın verdiği her mertebenin üstünde bir mertebe var. Muhammedun Resulullah, Muhammedun Habibullah, Muhammedun Radillah, Muhammedun Merdiyullah gibi mertebeleri ihraz ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada aynı zamanda ve bir Muhammedin Resul ediyor. Hazreti Muhammed'in Resul olmasından da ben hoşnut oldum. Çünkü o Allah'ın bir takdiri ve tayinidir. Bu espriye bağlı, o deyişine dikkat ederseniz, orada yine kendi omuzunda hissettiği bir külfet vardır onun. Efendimiz hem Resul hem de Nebidir yani. Çünkü ilham yoluyla da kendisine çok şey gelir. Hatta o hadisler dediğim şey, vahiy-i gayri metlu, onlar işte ilham türü şeylerdir. Onlar da vahiy deniyor. Hem de Resul'dür. Nebi ile Resul arasındaki farkı tefrik eden insanlar kendisine doğrudan doğruya zahiren mesaj geliyor, tebliğ ediyor. Başkaları da o mesajla amel ediyor. Diğerine gelince rüyalarıyla, ilhamlarıyla bir kısım vaz edeceği şeyler ona göre vaz ediyor. Boyut kamette. Efendimiz nübüvvet risaletin bir kadem gerisinde oluyor. Bir yönüyle o ilhamlarla, böyle varidatla, mevhibeyle, belki Efendimizin ümmetinden büyüklerin siz böyle beslendiği noktadan besleniyor aynı. Veya işte kendinden sonra o büyüklerin beslendiği noktadan daha önce o besleniyor. Aynı nokta oluyor, aynı kaynak oluyor. Aynı menherül azmül mevrud oluyor. Dolayısıyla risaletin açıklığına, nehari olmasına karşılık o nübüvvet bir yönüyle leylidir ve az buçuk perdelidir. Flüv denebilir yani ona. Oradaki mesele çok kat'i değildir. Oradaki her mesele yine risaletin ortaya koyduğu muhkemata ve naslara vurularak test edilmesi, o mihenkten geçirilmesi lazımdır. Bakın yatarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir şey diyor. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve elcetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce ve la menca minki illa ileyk Allahümme amentu bi kitabı kellezi enzelt ve nebiyi kellezi erselt diyor. Sahabi diyor ki ve resulü kellezi erselt. Hayır, ve nebiyi kellezi erselt diyor. Şimdi onun leyli olması meselesi, uykuya yatarken o mevzuda, geceyle münasebetin orada, flülükle münasebetin, münasebet açısından meseleye baktığınız zaman oraya nebi yakışıyor aslında. Fakat aydınlık, açıklık, Ayşe validemizin ifade ettiği gibi her şey şafak aydınlığı içinde geliyordu, zuhur ediyordu ona. Rüyaları da öyleydi onun. Şimdi o türlü meselelerde Resul tabiri kullanıyor, öbür tarafta Nebi tabiri kullanıyor. Biz mütekellim maal gayrla kullandığımız zaman, meseleyi objektif ele aldığımız zaman, herkes için söz konusu, bağlayıcı, ilzam edici mahiyeti var. Radina billahi rabben ve bil islami dine ve bil Muhammedin Resul'a diyoruz. Burada mütekellim maal gayrla kullanıyoruz. Allah'ım sen Rabbimiz olarak senden hoşnuduz. İslam sisteminden de razıyız. Hazreti Resulullah'tan da memnunuz, ondan da hoşnutuz diyoruz. Ondan sonra kendimize dönünce sadece nefs-i mütekellim vahde, yani sübjektif mahiyette itiraf çizgisinde meseleleri dinlendirdiğimiz zaman radîtu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyya diyoruz orada. Arada fark var. İkisinin arasında fark var. Bu açıdan hani o farklara da dikkat etmek lazım. Ama siz söylerken hem onu söylüyorsunuz hem onu söylüyorsunuz. Sadakat ayrı bir mesele. Rıza ayrı bir mesele. Yani ikisi nüans farkıyla birbirinden başlar. Sadık olma mevzu bir yönüyle ne olursa olsun İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de canı sefa, senden o hem hoş hem bu hoş veya lütfun da hoş, kahrın da hoş. Esas ifadesi onun senden o hem hoş hem bu hoş. Hem o hoş hem de bu hoş diyor. Celalinden gelen cefalar da zahiren cefa. Cemalinden gelen vefalar da o da zahiren vefa. O da hoş, o da hoş deme bu. Her şeyden hoşnut olma hali. Şimdi sadakat mevzu böyle illa lütuflara, iltifatlara, vaat edilen şeylere bağlı değildir yani. Sadakat bir yönüyle bizim ubudiyetteki temel esprimize bağlayabileceğimiz bir espriyle ifade edebiliriz onu. Yani Allah mabudu mutlak, maksudu bil istihkak, mahmudu bil hak olduğu için Allah'a kulluk yapılır. Allah bizi yarattığı için değil yani. Allah bize cennet vaat ettiği için değil. Bunlar ayrı meseleler. Bunlardan dolayı şükürle dolup taşabiliriz. Bu mevzuda dua ile coşabiliriz. Allah'ın bize vaat ettiği şeyleri Allah'tan isteyebiliriz. Fakat Allah zatü ecellü aladır. Mabudu mutlak olduğu için ona kulluk yapılır. Bu sadakatin gereğidir. O hiçbir şeye bağlı değildir yani. Cennete de bağlamaz o meseleyi. Şimdi burada bir rıda televünü var. Rengi var, renkliliği var. Hoşnut olma şeyi var. Bir yönüyle. Yani belki bir rıza mertebesi gibi görünüyor da fakat sadakat ayrı bir meseledir. Bir firdevse bağlamıyorsunuz. Bir sadece onun hoşnut olmasına bağlıyorsunuz. Ben öbür tarafı demiyorum yani. Rüyeti cemallah da demiyorum. Çünkü cennetin binlerce sene mesudane hayatı onun bir dakika rüyetine mukabil gelemez. Bütün varlıkta gördüğünüz güzellikler, cazibeler, edalar, endamlar, semerat, sizin için bahis mevzu olan bütün varidat ve mevhibeler, Allah'ın nimetleri, yiyecekler, içecekler, havalar, atmosferler, gözle gördüğünüz zevkler, lezzetler, kulakla duyduğunuz zevkler, lezzetler, seslerden gelen zevkler, lezzetler, ağızla ifade ettiğiniz veya ağız yoluyla gelen zevkler, lezzetler, bütün bunların hepsini toplasanız, size zat-ı uluhiyetin size bir teveccühüne mukabil gelmez. Bütün bunların hepsi ona ait şeylerdir. Onun tecellilerinden, çok perdelerden geçmiş, gölgesinin gölgesinden ibarettir. Orada siz aslıyla karşı karşıya geleceksiniz. Aslıyı esas orada göreceksiniz. Zilliyle iştigal etmeyeceksiniz. Şimdi böyle bir şey. Şimdi mesele onun hoşnutluğu ve rızası bunların da üstünde bir şeydir. Yani o mazhariyetlerin de üstünde bir şeydir. Ama zat-ı uluhiyeti müşahede mevzu tabi o derin bir mevzu. Fakat Cenab-ı Hak ve rıdvanu minallahi ekber diyor. Cenab-ı Hakk'ın rıdvanı, hoşnutluğu her şeyin üstündedir. Sadakat mertebesi de bir yönüyle oraya bakıyor yani. İşte o rıza mertebesine bakıyor. Ama hoşnutluk başkadır, sadakat başkadır. Onun insanlarda tecellisi de sadakat mertebesinin. İşte Hazreti Ebu Bekir'de bir sadakat mertebesi tecelli ediyor. Hem Allah'a karşı sadık bir bende, hem Efendimiz'e karşı sadık bir bende. Hiçbir davranışını, tavrını sorgulamıyor onun. İşte bakın yani bir rıza televünü var yine orada. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyorlar ki, senin sahibin bir gecede Mescid-i Aksa'ya gittiğinden bahsediyor. Hiç sorgulamıyor o meseleyi. Ben diyor, o da bir mesele mi diyor. Ben her gün onun gökler ötesi alemlerden mesaj alıp bize sunduğuna inanıyorum. O da ne oluyor ki diyor. Sadakat budur. Ebu Bekir saf bir insan değil yani. Efendimiz'den sonra geriye kalan ne kadar insan var? İşte ben diyorum her zaman 30 bin 40 bin ancak var yok yani. 30 bin 40 bin insanla Allah'ın izniyle Efendimiz'den miras aldığı o mirası sağlam bir zemine oturtuyor. O gün süper güç yani bir Roma İmparatorluğu bir de Sasaniler, İran, o Persler, Medler onlar var. O iki devleti de hakile ihsan ediyor. Bu oralarda İslam bayrağı şehbal açıyor, dalgalanıyor. Ebu Bekir basit bir insan değil. O devasa bir kamet. Şeyin, Akkad'ın orada Abkariyat'ında anlattığı gibi üstün bir dahi Hazreti Ebu Bekir. Fakat bakın yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakat mevzuunda şimdi aklı nerede kullanacaksın, kalbi nerede kullanacaksın, hissi nerede kullanacaksın ona çok iyi biliyor. Ona öyle inanıyor. Canını bana ver dese hiç tereddüt etmeden. Hani menkıbelere girmiş yani mağarada ayağını yılanın çıkacağı deliğe kapatıyor diyorlar. Menkıbe bu ama. Fakat Ebu Bekir'in radıyallahu anh sadakatini anlatma açısından çok önemli bir şeydir. Orada tir tir titriyor. Efendimiz'den dolayı endişe ediyor. Yani gelseler onu deşik etmeden o mızraklar Efendimiz'e iyileşmez. Ve Efendimiz onu tesliye ediyor. Mâ zannüke bisneyn Allahu salisuha. O iki kişi hakkında zannın ne senin yani? Allah üçüncüsü onların. Dokundurur mu onlara? La tahsen innallaha ma'ana. Tasalanma dostum Allah bizimle beraberdir diyor. Tesliye ediyor. Ve salıyor kendisini o zaman. Hep onun için titriyor. Bu sadakattır yani. Hazreti Ebu Bekir'de bir sadakat numunesi. Sizde bizde olan sadakat, birbirimize karşı sadakat, sevdiğimiz insanlara karşı sadakat, turnikeye önce girmişlere karşı sadakat, payeler vermek değil, makamlar vermek değil, olduklarından fazla abartıp onları, başkalarının böyle taş atmalarına, başkalarının tecavüzüne sebebiyet verecek şekilde şişirmeler, balonlaştırmalar değil, sadakat. O yoldan ayrılmama esasen. Arkadaşlarıma karşı sadakati ifade ederken, hani İzmir'de olduğumuz zaman olduğu için ben öyle demiştim. Yani kordon boyunda görsem ki arkadaşlarımdan bir tanesi biriyle özür dilerim. Bağışlıyor musunuz? Flört ediyor. Kasemle yemin ediyorum size, benim o arkadaşım hakkında kanaatim katiyen değişmez. Usulünce ikaz ederim başka. Öyle gitmesini istemem ben onun. O benim elimden tutması lazım öbür tarafta. Benim de bir elden tutma takatim, gücüm varsa onun elinden tutma isterim. Ama bu türlü takıntılarla ne o benim elimden tutabilir ne de benim onun elinden tutmama fırsat verirler. İşte o bir sadakat şeyidir. Onun o bataklık içinde düşüp çırpınmasına, debelenmesine meydan vermemek sadakat işidir. Hemen bir kusurundan dolayı Adem'e mahkum etmemek. Ne olursa olsun bu daire içindedir deyip herkese karşı sürekli böyle sıcak davranmak, bağrımızı açmak. İşte Allah'a sadakatin bizde tecellisi bu yani kendi aramızda tecellisi bu olmalı. Önemli bir mertebedir. Onun için o mertebeyi Enbiya-i İzam'dan sonra onlar hususi mevhibe, hususi donanım, hususi tavzif, hususi tekrim, hususi tebcil diyelim onlara. Özel gönderilmiş insanlar. Fakat iradeye vabeste bir insanın kıymet ifade eder hale gelmesi sadakatiyle, emniyetiyle oluyor. Sadık insanlar bence o sıfatla Enbiya-i İzam'dan sonra bir yer ihraz ediyorlar. Evet. Böyle sıddıkiyetle bir içli dışlı yanı var. Biri Peygamberani İzam'ın sıfatı, aynı zamanda onun bir tezahürü olarak rıza meselesi de söz konusu oluyor. Sıddıkiyet. Aynı zamanda peygamber davasının varislerinin de sıfatı olması lazım. Emniyet de, güven vaat etme de onların sıfatı olması lazım. İsmet de onların sıfatı olması lazım. Masum yaşamalılar. Ve aynı zamanda fetanet de onların sıfatı. Tek akıllarıyla bazı şeylerin üstesinden gelemiyorlarsa tek başlarına müşterek akla müracaat etme. Bu da aklın ayrı bir şeyidir, tecellisidir. Fetanet de onların sıfatlarıdır. Ve önemli bir sıfatları da hakkı tebliğ ve temsildir. Her zaman halkın rehberlere ihtiyacı olmuştur. Halk rehbersiz kaldığı zaman da yalpa yapan kayıklar gibi birkaç yalpa yapmış. Sonra da aşamayacağı dalgalar karşısında evet bir yere batıp gitmiştir Hafizan Allah. Halkın rehbere ihtiyacı vardır. Öteden beri böyle erenler, Rabbaniler o işi yapmışlar Allah'ın izni inayetiyle. Gönüllere girmişler. Temsilde kusur etmemişler. Temadiyle inandırmışlar çevrelerindeki insanları. Yani her yerde halk ifadesiyle mum durmuşlar böyle. Sürekli millet bakarken hep onları öyle dimdik görmüş. Hakkın emirlerini yerine getirme mevzuunda. O duruş onların şüphe ve tereddütlerini izale etmiş. İşte o da hak kapısında sadakatla duruşun ifadesidir. Bir güven eri olarak duruşun ifadesidir. Hak kapısında vefanın ifadesidir. Sonra halk da onlara karşı vefalı hareket etmiş. Onlar hakka karşı vefalı, halk da onlara karşı vefalı davranmışlardır. Ara sıra vefasızlık yapma, ara sıra sadakatta kırılmalar meydana getirme, durduğu yerde tam doğru durmama, eğilme, halkta da eğilmelere sebebiyet vermiştir. Yani öndekine nasıl imam böyle rükûa gittiğinde biz rükûa gidiyoruz, kavmeye kalkınca ayağa kalkıyoruz, secdeye kapanınca secdeye kapanıyoruz. Böyle halkın dikkati üzerinde olan insanlar, o rehber kimseler, kanaat önderleri, mürşitler, bilge insanlar, bunlar da davranışlarıyla sürekli halkı yatırırlar, kaldırırlar, belli bir yöne yönlendirirler. Çok önemlidir. Hatta başka bir vesileyle ifade ettiğim gibi, kainatı süzersiniz, sürekli böyle deliller sağarsınız. Bunlardan imanınız adına, izanınız adına çok şey elde edersiniz. Fakat bazen öyle kimseler vardır ki siz onların ufkuna, düşünce dünyalarına, varlığı okumalarına, hallac etmelerine, Rabbimizle münasebetlerine öyle inanmışsınızdır ki derindir o insanlar. O insanlar bir yerde duruyorsa bunlar yanılmaz dersiniz. Az edebiliyor muyum? Üstad cemaatte o manayı görüyor, o ruhu görüyor. Fakat şu insan ben bildim bileli 40 senedir şurada dimdik duruyor. Şimdi bu sizin 1000 tane delilinizden daha güçlüdür. Nice insanlar vardır ki böyle dimdik duran, hiç eğilmeyen, zikzak çizmeyen o insanların oradaki mevcudiyetlerinden ötürü o yolda kendilerine bir şey belirlemiş, yol haritası belirlemiş, hep onun arkasından koşuyorlardır. Bu açıdan da o kabil rehberler çok önemlidir. Böyle sizin başka şekilde yönlendirmeye gücünüz yetmediği meselelerde öyle yönlendirmelerde bulunurlar ki Allah'ın izni inayetiyle onlar 1000 tane delilden daha müessirdir. Delilleri hafife almıyorum. Fakat çok önemlidir. Yani Hazreti Pir'in mevcudiyeti, duruşu, Allah karşısındaki vaziyeti, namaz kılışını ben talebelerinde gördüm. Namaz kılışını eğer bir görme imkanı olsaydı, görseydiniz orada nasıl kıvranıyor, nasıl her kelimede bir kere daha burkuluyor, nasıl böyle içinde bir güveç varmış gibi kaynıyor. Görseydiniz Allah karşısında tavrı açısından anlayacaktınız yani sadakatini. Ve bütün namazları öyleyse o insanın, huzur kokan o insan çevresinde çok ciddi müessir olacaktır. Bunun gibi. Onun o hali hemen etrafına da sirayet edecektir. O safta kendisini hissettirecektir. Arka saflarda kendisini hissettirecektir. Şimdi bunların yokluğu, bu kabil, görüntüsü mükemmel, prototiplerin yokluğu bizde değişik zikzaklara vesile olmuştur. Yani insanı kamil olma yolunda koşarken, başkalarına kemal yolunu gösterirken zikzaklarımız olmuştur, düşüp kalkmalarımız olmuştur. Yani namazın içinde ihtilası şeytan dediğimiz türden böyle yürümemiz gerekli olan yolda hep önümüze bakmamız gerekiyorken sağa sola bakmışızdır. Şeytanın hırsızlamasına imkan hazırlanmışızdır. Hadis-i şerif ifade ediyor bunu. Böyle namazda böyle bakmalar şeytanın çalmaları diyor. Namazınızdan bir şey çalıyor şeytan dedim. Orada hep ona bakmak lazım. Hep o mülahazalarla oturup kalkmak lazım. Hep o duyguya yaslanmak lazım, dayanmak lazım. En sağlam blokaj odur bence. Evet. Şimdi öyle sağa sola bakan insanlar tabi arkalarındaki de onlar kadar laubali olabiliyor. Ama böyle bugün içimden geçiyor bir de hani dünkü mülazalardan yani. Arkadaşlardan acaba şöyle bir şey istesem fazla bir şey mi istemiş olurum yani. Ne olur Allah aşkına bu gece kalkın bir iki saat kadar namaz kılın. Bir de ne olur yani yırtınmak için ağlamak için dövünün yani. Allah karşısında ağlamaya çalışın. Halkın içinde değil. Ona riya karışır da gecenin karanlıklarında kendi odanızda yırtıldığınız, dövündüğünüz zaman onun içine hiçbir şey karışmaz. Şeytan bile bir şey karıştıramaz. Ümmeti Muhammed'in gelecek adına ikbalini Allah'tan dileyin. Allah'ım senden bir şey istemiyorum ben şu anda. Şu ümmeti Muhammed iki büklüm, asalar gibi kamburlaşmış. Ne olur belini doğrusun Allah'ım. Senden bunu istiyoruz desinler. İçimden geçiyordu. Ne olur Allah aşkına, peygamber aşkına, Cebrail aşkına ümmeti Muhammed'in şu kamburlaşmış belini doğrultabilmesi için ne olur birkaç gece kalkıp yüreklerini yırtsınlar. Ümmeti Muhammed'in dirilmesi çok önemli. Onun için ricamı da bu mevzudaki mülahazalarımın kertesine, seviyesine bağlayarak algılamaya çalışın. Farklı şekilde yorumlamayın. Rencide edici yanlarıyla değil, ümmetin maslahatı adına ifade ettiği şeyler açısından, bazı kimselerin ümmeti Muhammed'le alakasızlığı karşısında hislerimin güdümünde bazı naseza nabeca tavır davranış ve sözde beyanda bulunuyorsam onu da benim o mevzudaki masumane mülahazalarıma bağlayarak lütfen mazur görün. Hiçbir şey düşünmedim diyemem. Fakat çok defa ben sadece onu düşündüm. Hatta kendimi çok ciddi düşünmem gerekli olduğu yerlerde bile sadece onu düşündüm. Ve şimdi diyorum ki iyi ki başka şey düşünmemişim. Çünkü bu halim başka şey düşünmeme benim müsait değildi. Allah'ım bizi rızanla serfiraz eyle. Sıddıkinden, emin olanlardan, fetanet sahiplerinden, ismet sahiplerinden, tebliğ kahramanlarından, imana ve Kur'an'a hizmete kendini adanmış, adanmış ruhlardan, vakıf gönüllerden eyle. Amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, tayyibin, tahirin.